17. Mark čekal v budově Astroportu, až Parker domluví s guvernérem. Konečně za ním plukovník přišel. Mám volnou ruku. Guvernéra velmi potěšila informace o zničení 6 pirátských lodí. Dá se předpokládat, že měli na Terranii XXV nějaké společníky, a tak jsem dostal povolení zahájit vyšetřování. Zajdu za kapitánem Kirschnerem a projdu informace v jeho počítači. Proč ztrácet čas, když oba víme, kdo zatím vším je? Chybí nám důkazy. Máme Shepardovo doznání, že zabil Standmanovi. Obviňte Furstera ze spoluviny a pak ho můžete vyspovídat i z dalších činů. Parker byl muž činu a rád se rozhodoval rychle. Jsme domluveni. Nechám si přistavit ozbrojený trans z 10 muži. Uvidíme, jak se naplní vaše podezření. Ať jde k čertu ta místní, přecitlivělá a nedůtklivá policie. Bude jistější, když půjdu před vámi. Fursterovo doupě je velmi dobře střežené a bylo by hloupé, kdybychom ho nechali pláchnout nebo zničit důkazy. Parker vyndal z kapsy malou vysílačku a podal ji Markovi. Zůstaneme ve stálém kontaktu. Vypínání je automatické a není tedy nebezpečí, že by nás překvapil někdo nepovolaný. Mark vyšel z budovy Astroportu a našel Reyes s Oliverem, jak se nudí v transvozidle. Podal mladému muži peníze. Jdi do hotelu, zamluv pokoje a počkej tam na nás. Chtěl bych vidět Maggie. OK, ale nevzdaluj se z hotelu. Oliver nasadil zkroušený výraz. Marku, chtěl jsem se tě zeptat. Víš to s Linou? Myslíš, že bych to měl Maggie říct? Poslouchej, moje zkušenost mi říká, že je někdy lepší to hned neříct. Možná, až budete staří. Usmál se Mark. Trans vyrazil směrem k Forsterově rezidenci. Výborně, budeme tak 5 minut za vámi, oznámil vysílačkou Parker. Když projížděli klikatou silnicí lesem, Ray si vzpomněl na nedávnou příhodu. Doufám, že nás tady zase někdo nepřepadne. Za 10 minut dorazili bez úhony k zamřížovaným vratům usedlosti. Ze strážní budky vyběhli ti samí muži s laserovými pistolemi v ruce. Ray vystoupil z transvozidla a přirozeným ohybem ukázal prázdné ruce. Máme domluvenou schůzku s panem Fursterem. Musím si to ověřit. Nikdo nám o tom nic neřekl. Jeden ze strážců přistoupil k domácímu telefonu a druhý zatím mířil na hosty. Ray prudce vyfoukl uspávací kuličku, kterou měl ukrytou v ústech. Za 15 sekund už stráže spali a nevěděli, co se s nimi děje. Android ještě v jejich budce vyřadil bezpečnostní systém a otevřel příjezdová vrata. Cesta je volná, řekl Mark do vysílačky. Parker lhostejným tónem odpověděl. To, co tady předvádíte, je normální vloupání a já se mám na něm podílet. To v žádném případě. Vy přijedete a zjistíte, že vrata jsou otevřená a že zdrogované stráže spí. Úkolem policie v takovém případě je zjistit, zda nebyl spáchán nějaký zločin. Ray už byl zatím s transvozidlem před rezidencí. Jen stoupli nohou na zem, už tu byl ozbrojený chlápek s laserovou pistolí v ruce. Byl velký, světlovlasý a tváře měl jako jablíčka. Ruce vzhůru a nehýbat se. Mark zdánlivě bezstarostně zdvihl ruce. Pan Furster nás očekává. Muž se zatvářil podezíravě. Jak jste se dostali dovnitř? Nikdo mě neupozornil. Pan Furster si přál naprostou diskrétnost. Mám mu pomoci v převozu nežádoucích návštěvníků, řekl Mark a spiklenecky na chlápka mrkl. Strážce se nechal zvyklat a sklonil zbraň. Řeknu šéfovi, že jste tady. A pak udělal chybu, že se otočil k telefonu. Ray se na něj vrhl a dobře mířenou ranou do týla ho uspal. Furster seděl ve své kanceláři ve společnosti dvou mužů v astronautických kombinézách. Když spatřili Marka, jen naskočili. Neobtěžujte se. Jen jsem vám přišle oznámit, že jsem se vrátil. Nevěděl jsem, že máte hosty. Jak? Jak jste se sem dostal? Zařval Furster. Hansi, pomoc. Voláte-li toho zlatovlasého andílka, co stál u dveří, tak ten spí. Co jsou zač? Zeptal se jeden z astronautů. Měli byste je ihned zlikvidovat, jinak se celá Terrania XXV dozví, že jsme u vás. Furster vnořil ruku do zásuvky svého stolu. To bych vám neradil, ozvalo se chladně. Právě jste zatčen a moji muži mají příkaz střílet, kdybyste kladl odpor. Do místnosti vešel plukovník Parker se 4 svými muži. Zamířili na 3 přítomné, kteří stuhli překvapením. Když se po chvilce zase dokázali pohnout, svázal jim jeden policista ruce za zády magnetickými náramky. Protestuji, křičel Furster. Ty muže neznám, vnikli sem násilím a přinutili mě, abych je u sebe ukryl. Když Parker nereagoval, zkusil to výhružně. Dejte si pozor. Mám vysoce postavené známosti. Když bude třeba, zasáhne guvernér. A sesadí vás. Policista odvedl stále vykřikujícího Furstera z místnosti a jeho kolega zatím pečlivě procházel všechny papíry na psacím stole. Vaše hypotéza byla správná, kapitáne Stone, usmál se Parker. Furster bude souzen za spoluúčast na pirátské akci a to na zemi, nikoli na Terranii XXV. Tam nebude moci použít svých pochybných přátel. Pak ještě tiše a s povzdechem dodal. Pokud si přejete, aby váš zásah zůstal utajen, pak by bylo vhodné se vzdálit. Už tady nejsme, plukovníku. Kdybyste něco potřeboval, tak nás najdete v hotelu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.